برگ سبز، برنامه شماره 245. این برنامه با همکاری استاد عبادی، مهندس همایون خرم، جلیل شهناز و سیاوش بیدگانی در سگاه تنظیم گردیده. اشعار از سعدی و حافظ، گوینده روشنک. خوش می روی به تنها، تنها فدای جانت، مدهوش میگذاری یاران مهربانت. در آینه نظر کن تا خیشتن ببینی، در آینه نظر کن تا خیشتن ببینی، که از حسن خود بماند انگشت در دهانت. گلبن خرامان بر دوستان نگه کن، تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت. هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد، به پیکان غمزه در دل زبروی چون کمانت. من فتنه زمانم وان دوستان که داری بیشک نگاه دارند از فتنه زمانت، بیشک نگاه دارند از فتنه زمانت. ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم. تا درخت دوستی کی بردهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. خوش می روی به تنها تنها فدا مدهوش می گذاری یاران مهربان در آینه نظر کن تا خویشتن ببینی که از حسن خود به ما انگشت در دهانت خود غلط بود آن که می پنداشتی من فتنه زمانم وان دوستان که داری بیشک نگاه شک نگاه دارم از فتنه زمانم بود برگ سبز برنامه شماره 245 برگ سبز